الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله رب العزة دا عبادت او دا طاعت او دا غد بندگی کولو ډیر قسمونه دي څنګه چې مونږ یو عبادت ته حج او روزه او زکات عبادت دي نو دغه څه نور قسمونه دي د عبادتو چې د نو شهرت توجه نه چې دا وی شهرت نه دی شوی په دې وجه باندې چې د عبادتو کم خلاصه ده او کم مجموعه ده او کم لویه خزانه ده چې الله نازل کړی ده اغیل خلق نو خبر دا غډیر عبادتو نو خبر چې الله رب العزت هغه خپل کتاب کې ذکر کړی اگر چې پاهي کې د عبادتو په شانتي شرطونه نو د خاصو عبادتو په شانتي شه اتنو لیکن ډیر اعلاو الله رب العزت سره د نزدېکت د انبیای کرامو په واقعاتو کې او په صفاتو کې او دا غیب و خصوصیاتو کی ذکر شوی چی مسلمانان داغی دائے و خصوصیت تے چخپل مینز کی یوبل سروا انتہائی والفت او تعلق او محبت ساتی دغه تعلق او الفت او محبت باد دی پل ذاتی نئی طبعی بے نئی چگنی طبیعت والی نزکا یو بندہ سر تعلق دی یار دیو جنا چې د دوالو یو بل سره سرشته داری او خپل ولی ده په دې وجه یو بل سره محبت ته هغه په عبادتو کې نشي شمارلې ا دنیاي کار دې عادت وته وي کلا چې دی یو عمل سنس تعلق د الله ذات سره ای د الله د دین سره ای د الله د وحدانیت سره ای هغه ته عبادت ویل شي او داسې عبادت چاہا ایمان سر اڈیر نزدی نزدی چاہا محدثین او داغید پارا باب یہ خیو چاہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان یو بندہ سرا محبت ساتل اللہ دا وجنا یدا انا نفرت کل او بیزاری کول اللہ دوجنا من الایمان دا دی ایمان خبر را دا لنبی صفت صحابہ کرامو کے دیر پالا طریقی موجودو چلنا رب العزت داغی غب خانے دسونو کالا دشمنی و دوستے سر بدل اکڑا نانور سو جنوہ خمخ کے داغی پا ماحول کے داغی پا خاندان کے و پازیز والے کے دا اللہ نم نو نو عداوتو نو دشمن ایوی جہالتو نو ظلمو نو کلا چی دا اللہ نم پکر آگے او دا اللہ دین پکر آگے اسلام راگے ایمان راگے دا غیر اٹول مخکنی حالات بدل شو او څنګه چې قران کریم ویلو جو من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات چاچ توبہ ویست دا کفر و شرکنا اللہ باندی اعتماد پیدا کر چا مخلوق سر اختیار نشتا دا مخلوق پلاس کس نشتا خیر و شر دار سو دا اللہ پہ اختیار کی دی او عمل یہ کہو پا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہوی داغیغا گناونا داغیغا غلط کارونا داغیغا بے حیائے و بے عزتے اغم والا پنے کو سر بدل اکلے تو کفر و شرک پزے باندی ایمان او اسلام راغے دشمنی پا زیبان دی دوستی او خپل ولی رالا د ظلم پا زیبان دی عدل او انصاف راغے د پخل پا زیبان دی سخاوت جوڑ شا د بیزتے پا زیبان دی اللہ و لڈیر لوی عزت ورکا اسلام په وجبان دي هغه ټول سیئات الله په حسنات سره بدل کړل در دې دین د دې حق او د ایمان په وجبان دي صحابه کرام دومره علم دوست خلق دمرا عزت من خلق دمرا جزای والا خلق چه غار ستنوات اغلویه و تکبر غار ستختم شو در اللہ دی کتاب پوجبان دی بیام انسانانی انسانیت نخنوزی کنا ملائک خوندی معصوم ندی پیغمبران خوندی نو کله کله به خپل مینځ کې داسې یو بل سره خبرې ترخی شوې لکه د بدر جنگ چې وشو دا لومبه جنگ و دوی خو چرې جنگ نه وکړ الله فتح وکړه نو دو سیزونه ناشناو یو مال غنیمت چې ډیری پراتو یو قیدیان خپل خلق نیولی او د چا ترونه او د چا رونه او د چا ماماګانو هغوی یې تړلي وو د لاسو خپو نه دا ډېر ناشنا کار و نو په دواړو کې مخکې څه قانون نو د الله رب العزت د طرف نه چې دا مال د غنیمت به سچل کېږي دې سره پخوانو متونو کې باغي سوځاو اسانه خبر وه نبی علیہ السلام وی چې زما د نورو انبیاءو نه په یو شپږو سیزونو باندې جدایي او امتیاز دی چې هغې پیغمبرانو له الله دا صفتونه نه ورکړي مال یې را کړي دي نو پاگی کی یو داو چنور امتون کے امالی غنیمت سوزول شو اماد پر اللہ حلال کچ بس تقسیم ہوئے لیکن داڑو امبیزلو نو صحابہ اکرام خپل مینز کے مختلف شو ٹولنا بازی پکی دا سے چیغی پورا علم نہیں حاصل کرے کا نا ہر زمانہ کی ټول نو وی چیرې دا غنیمت زمونږ حق دی نو مدینه خلکو وی انصار وی ځکه چې مهاجرین لمونږ ارسو تیار کړی دي کورونه مول ورکړی دي مالونه مول ورکړی دي ارسو سره نیم کړی دي دې مال څه کوي دې خو مونږ دار خبره نخلاص کړی دا زمونږ حق دی مهاجرین وی چې نه زمونږ مالونه په مکه کې پاتې شوې دي هر څومره چې دا اوس د ولیا سو دوه پیر راغلي هغه د کافرانو دي هغه په قبضه کې دي دا مال غنیمت زمونږ حق دی اختلاف جوړ شو الله رب العزت هغه له روغ وکړه چې اختلاف مکوي کار خرابی گی سورہ انفال ابتدا کی عمدہ خبر آ چکو لِلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مال غنیمت خدا اللہ دے مالک شتے کا نفر چو اس مالک نہیں نبیاز جگڑا کوا چو مالک شتے نبیاز آجت شو اگر با اللہ رب العزت پخپل اختیار باندې فیصله کوي او تاسو کور جوړ کړي مال غنیمت څخه خبر نه ده خدا له یو خبره چې تاسو کور رواني نو یو څو درې امر او توکل چې فتق الله خدای نو یریږي تاسو روز وګ مکوي واصلحوا ذات بينكم دخپل مین اصلاح کئ د مین نه دا شیطانی خبرې او وسوسې لري کئ دا کوم زخم چې پیدا شوی دی د دې مرهم او علاج کئ واتی الله ورسوله بس تدری حکم او توکل مزداری روغاو شو هغه وی دامن سوکړه په مردار باندې چې وې دا و زمای دا و زمای دنیا خو مردار ده نو که صبراله نو الله رب العزت به خپل طرف نه دا وی د اصلاح لپاره قانون نازل کړ نو بس بیا به مکه خلق او اغرونه بو یو بل سره او حد کې هم دغه سیو مصیبت پیښ شو صحابه کرام باندې سخت رااله د میدان نه تتر بتر شو یو پلاو بل پلا تسنس غلطی وشو بیا ناس دی ناغی نبی علیہ السلام لرات لیشی غلطی وشو کنه د مشر نه یریږي چې ملامت یو ان نبی علیہ السلام غیله راتلیشي چې غلطی ته وشو نو سينه کده الله رب العزت ته نه ناراضي حضرت ورنږدې شم نو ما ته ولانجه جوړ شي الله رب العزت را مینسکي روغ یو تو قرآن داغینا تعبیر کی فبما رحمت من اللہ لنت لهم نبی علیہ السلام را پاسی دو اوغی سرکی ناس دو ناغی متراجم شو اللہوی دا سنگ چلو شو اللہوی دا ما اکلگو رے دیکھ استاد سے اختیار نشتا فبما رحمت من اللہ دا اللہ رحمت را رے تاسو یو بل سره نږدې کړئ تاسو زمیان نه هغه خپکان هغه مصیبتونه لري کړل کنه او بما رحمت من الله ارسل الله پر رحمت سره کیږي اسباب شته کنه د الله رحمت راغې نو استادونو کې نرمي رااله او چې نرمي راشي نو بس روغ ده ته به کیسه نشته دی ولو كنت فظا غليظ القلب اي پیغمبره کستا په جب کې سختی وي او ستا په زړه کې طبيعت کې سختی وي لن فذو من حولك ته به داسې आवाज نه اسوي هیڅوک به ستا حواله نه راتلو والله ستا طبيعت داسې پیدا کړې ډېر نرم چې رحم پکې زیات دی رؤوف او رحیم یې د تویل دی نو ته دې ترالي دې دې وزن ترانیز دې کړ کنه اوس الله تعالی علم دې شک نشته چې پیغمبر مرتبه ته وسوک نه رسی جدي په لاره صحابه کرام مقام وګوره چل الله رب العزت پیغمبر را وستو او پاغي باندې مخک شو په خبره کې په سوال جواب کې مسمر الوی شان صحابه کرام دا اصول دي مونږ د اسلام چې مسلمانانو کې همو شروک شریک نه امیر وته وي نور دا ما تحتي هغه خدمت کوي دیوته طریقه خي دیوته خونه کوي اوغی منڈوی دا دی مسلمانان اصول لی نو که کل دا سوچی چی داغی کشرانونا شاگردانونا و دا خادمانونا سغلطیوشی و سنقصانوشیم نو سوک با پرامانی مشر یرا دا نیم پوشوی کشرانا جزان سخبری اخو دیری کنا نو دیرو خبر اگرانی و دیو خبر آسانی نو مشر بزی امیر بزی اوغی تبخ پلا غلطی بیانی چه دا زمان نقصانو دا زمان غلطی وان اللہ دی معافیو کی ماتا ذکر پسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چه فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر دری خبری و تکڑی دی معافی کا ودیتا پاغ حق کی چستائی خاص تو معافی کہے کنو پل حق تا معاف کولش کنو حکم چی دا اللہ حقوی نوستغفر لهم دا غیب حق کی دا اللہ نا بخن غوالا دید پارا چی اللہ زمان مرگری دی بندیان دی او دا انسان نا غلطی او خطائی کی گی اے اللہ تو تا معافیو کی بخنو کی وستغفر لهم دا خدا اغا اصولو دا امیر اصول لیکن لیکن کل دا سوشی چرو غوشی سلحوشی دوالا طرفین رضاشی یو بل سرام وعانقو کی خوبیام زلو نصف آکی اسی دائر کے بخلی باندی خوا سلام و دوا عرض وزلونو کې صحیح کنا زلو وسوک پاکي او ته خلاص نرسي الله رب العزت وتوي وشاورهم في الامر دا استاد مشورې خلق دي دا استاد مشورې مرګري دي نو دي سره مشوره کو پاري او کار کې زګاوي کې دا حکمت ته او دا فائدہ ده چیو خبر بدا سی چی دی ذہن بوتا رسی ستا بوتا نرسی ستا پا عقل کی بید دی پا عقل کی بنی مچو دیر رائی را جمشی نا خبر اخکارشی کنا نمشورہ تا پہ اسلام کیا اہم جز دے حدیث کے دیر تعریف راغل دے چچا په یو کار کې مشوره وکړه نو کامیابی کی با دا اصول دي چې ځان ځاني نو نه کامیابی پلار زامنو سره مشوره نه کوي زامن د پلار سره مشوره نه کوي اره یو لخ په لټنګي هغه خیر او برکت نه کوي چې سوشي ته لاسه چی نو نه کامیابی کی نو بیا راځي استاد ته وي چیرې بس دیر ځان مې وکړاو ډیر خو ځان لکه وګورم نو کار خراب شي وتا ته د اسلام اصول نه دی معلوم کړه د مسلمان خو اصول لی پاغي و چلیږي ستاب لار سره امور سره روغښتا یا استاد خپل اولاد سره او د خپلې بیبي سره تعلق برابر دی کنا ټول دی او بل نشلی دلیه بیا فریاد سره کوي مسلمانای جون خدا نه لکه راته چې تیره چی څوک د نشته کلاله قل الله یفتیکم فی الکلاله کلاله خو نه کنا د ډیرو عبادتونو عبادت محبت تے اللہ سرا پیغمبر سرا اور پسی سمرا چستا دا محبت خلق دے مورا پلار دیو کا اولاد دیو کا رون دی تر لرے لرے پورے ناری او سره په خپل ځای باندې محبت د الله ذات سره محبت خدا دې چې د زړه کې څومره پیسلې دي اوبه صرف د الله ذات سره چې الله سره ډیر محبت ته ډیر می خوښ دي د الله نه یریګم سشته نه غایبانه یاره کوم تینا ساسباب نشته خو یریګم تینا هر څه دغه زما په زما دغه په اختیار کې دي روح او بدن مال اولاد هر څه دا زما یقین دی په دې باندې امید هم د الله نه ساتم بل چانه نه چې هغه رحم کول شي قدرت یې شته طاقت یې شته دا ټول دایره د الله رب العزت د ذات سره تعلق ساتي چې د بل چانه دی یاره نه پزړ کې د بل چانه دی تما نه پزړ کې بل چا سره د خدای توب محبت نه هر چا سره په خپل خپل ځای محبت پکار دی دا غي وجه دا چې دا سوچ ویني په نظر راضي ته الله مخلوق دی نو دور محبت په سره ساتي چې د دې خالق الله دی او دې مونږ له نعمت پیدا کړې شکریا ادا کوو صرف کاغ اسمان دې کزمه کده کنور اوس پوګمې دي او کشپار ورځ ده کغرونه دریابونه دي څومره چې زمونږه او تاجت راضي نو دې سره به یو قسم محبت ساتو چې دا الله زمونږه فائدې لپاره پیدا کړی دې په مونږ ډېر لوی احسان دې مونږ د الله دې احسان شکرې نه شو ادا کول ولی قرآن کریم بس یہ دین ڈک دینو اسی دا نزد کی سورہ مومنون کی وئی سورہ ملک کی وئی هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ اللہ غزاتے چتالے پتی بدن کی سترگی در کلی دی وگنے در کلی دی اوزلی در کلی دی سمر پوئے گی تار سن خبر ہے څوک سوې نو ته دا ماته معلومه ده څومره نعمتونه دي لیکن قلیلا ما تشکرون الله شکر نشته نعمتونه ډیر دي او شکر نشته بیا وې انسان چې چرته په سور له باندې سورېږي کاغه د ساشې دی او کبي ساشې دی نو اوایا چ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين پاک دې هغه ذات چې دا دومره لوی جانور یې زمونږ تابع کړی دي مونږ خدا نشو تړلې پرانستلې کدو سوې نو په لوي ګیر کړیو هسپتال ته رسول یو مونږ خو نشو تړلې پرانستلې وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ دا خوالو کی سفر دے چیز روان شم لیکن یو لوی سفر مشتا دے چی اللہ تب واپس کیگو نعمتون ذکر شنو اور پسیوی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَا نا شکر انسان تاو گورا چی خدای لے داغ پا بندیانو کی شریکانو کاتا چی دا ایز برخی خاون دے دا دې نازه ولې دي دا سي پاګلان شکر نه دا کینو ناشکری کې نه لا وی ارس ډیر دي او شکر نشته دي وقلیل من عبادی الشکور پیغمبر سره محبت دا دی چی اغا سویلی دی او سیکلی دی او حرکت او سکون ټول نو اغا زماد پارا رہنمائی دا زبد آغی تابیداری کوم زب آغی باندی کامیابی گم زب آپ دین کی دبل چا تابیداری نکوم دا پلار نکو دا قوم دا مولاد دا آغی سا پتا لگی اعتماد والا خلق خدا غدری پیڑے دی چې د پیغمبر پاک قرن دی صحابه کرام او بیا تابعین دی بیا تبی تابعین دی دا رشتنی خلق او پیغمبر وی چې دین رستو به دروغ خوارشی هغه سر رشتنی نشی که دی کتر دیر وی چه امام فلان امام غزالی امام رازی وای گرستا خبر لیتبار نشتا چه پیغمبر ویلی چه سم یبشل کذب بیا ودا دروغ په دنیا کې داسې خوارشي لکه د شپې دا تیارې چې خوريږي اوسوک ته نه بچ کې دی شي او ستا خبره ده کنه پیغمبر سره محبت ده ولی دا شرعي محبت ته شریعت داسې وي یو طبيعي محبت ته لکه د نورو د ابو طالب سره سمره محبت کافر د ابو لهب سره سمره محبت لیکن هغه سبب د نجات نه دی اخو اسه محبت چې زمونږ راره دی مونږ پیډیر ما یې نیو د عبد الله زیه دی او مونږ کې خدای یو انسان پیدا کړ زمونږ ټول قوم سترګي اوچته شوي دا خو طبيعي محبت دی دا کامیابې محبت نه دی اوس هم ډیر خلق لګیا دي ناتونه اور پسې جوړي چې دا سي رنگو دا سو استرگی وی اصلی وی افتی تو گورا اصب پا شارو بانده پا غرونو بانده سره تالا محبت نده پی جندل ده پیغمبر سره زکر چی قرآن ده نده ویلی قرآن چی علینو تالا و مخل نازی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن یہ خلق استاسو ده پارا الله د دې پیغمبر په دې ژوند کې د دې په خبرو کې د دې په کار کې د دې په ناشته ولاله کې د دې په خوراک او سکاک کې د دې په ود کې دوه په ویخېدو کې ستاسو د پاره ډېر لوی پیروي ده چې د سکړې دی نه اس کوي نه تونه ما تونه مې جوړوي دا څه کوي دا خو عربو په شعرونه وي کله وی پیغمبر ته هم شاعر وي دا سبب د نجات نه دی اگر محبت چی شرعی محبت تے چی ہر عمل کے نمخ کی تپوسو کا چی دا کار پیغمبر پاک کرے دے سنگے کرے دے چی دیا سے حکم اسے نا چی عملو کم اور آگیر شم پکے سنت خلاف حکم اگر تا خورسم اور رواج بوئی اگر کی حکم نا دیتا محبت شرعی وی کنا پیغمبر سرودا سے محبت ساتھی کتا دیر وی چی هاشمی دی او عربی دی او قریشی دی لگی آئے کنا امی دی نو اصل لگی آئے کنا ستا عمل خدا غد سنت خلاف دی ستا ملی جوان دی داغ پا سنت طریقہ ندی ستا غم و خادی داغ پا سنت طریقہ ندی ستا جرگا و مشورا داغ پا سنت باندی ندا استاد مریض تپوس او مبارکی او غیره په سنت طریقه باندې نه ده ستا حج په سنت طریقه نه ده ځان له لګیای طواف نو کی نوراشی نو مقام ابراهیم کې څوک لس رکعات او کی څوک اتر رکعات او کی دا څه کوي بل دین جوړه مدینه تلرشی مسجد قبا کې ودریږي نو خلق ولالی گاڑے یروی امرګری رانلو اغیل ته تراوی کوي کنه دو رکعات سنت پیغمبر اغی ولالی لکه سور رکعات دی وکړو ویلس رکعات هم وکړو ها دا تهج دراغله کسیل دراغله څوک با ګرځي په غارونو پسې غار سور کم دے دے غار حرا کم دے یہ لکھا تحج در آگلے کہ غارونو پس اگدار تا چاویلو یہ خود دے سوک بوئی دا برکت آخاو رکم دے کی دا لکه د بیت الله تپوس نه کې د حجر اسود تپوس نه کې د صفا مروه تپوس نه کې د ملتزم تپوس نه کې د حتوین تپوس نه کې چې دا په کې پیژنې چې احکام خود دې سره تعلق ساتي څوک باغ دې غنه وې جوړ کړی چې نبی له سلام په کوم کور کې پیدا شیو نوزان و پاغی پوری مگیو سادرون و تغورزی آغا جزان بے لری کئی چیز خودے بند دا سکوئے شرک کوئے ندا کم دین دے دین خواغی چی قال اللہ و قال الرسول چی اللہ سویلی آغا کوا چی پیغمبر سویلی آغا کوا تا آغا پری خودو نبت چی مشرانو سکڑی نو آغا کئے اللہ دا زورنی پا شکل کیوئے چا ایمان والاو سوک چی دا دی دن نرستو شو داو تا گران دے دانشم کولی دخ پل من نشم شرمولی چی دری ما خام اور پس نکو ما جمعی نکو ملی شرمول نشم کولی سنت را تا گران دی زواده کوئی دن خپل زیلا پا سنت طریقه نشم کولی چه خلق سنگا کیا سی با کوما کنو کوما نو ده کلی نبوزم نو نلاوی زخده چه تا تگرانا کنا من یرتد من کم عن دینه فسو پیات اللہ و بقوم اللہ سراو کمی نشتا ناغ زینب راولی چستاو پاغی باندې ګمان نه چا هټول اندوان دي هټول سکان دي دا خلقونه به راولي د خپل دین کار وته نو اخلي يحبهم الله باغی سره محبت ساتي او يحبونا غریب الله سره محبت ساتي ازلتن علی المؤمنین خپل مینز کې مؤمنان خپل مینز کې ډیر نرم ډیر جزان ډیر معافی کوونکی عزت علی الکافرین او د باطل مقابله کې ډېر مضبوط او ډېر سخت وي یایدون فی سبیل الله چې څه خدمت کوي سزان کړي سمال لګي سمندوي د الله د دین لپاره فی سبیل الله ولا یخافون لومۃ لائم نبیریږي د ملامت یادې چانه خل به خبرې کوي چې له خپلانې نه خبرې لرګې حق کو دار پسې ورو سو نو کړو دا پکې برخه نه وانو دا خو ټوله هغه غټلې و او له وکور کړو اړو سی ور پسې ونه کړو دا دی پته مدي په خپل فچاولو پسې په مړی سکار نشته نو دا خبرې توزان ته مسلمانان وای چې وسړي په سنت عمل وکړو ناگو نانگار شدیر زکار پسی لگی آئے کا نا اچھ رسم رواج کئی دستورو نا کئی دا دنیا گمراہ کئی نا دا غصی پتو نا کوئیم چرا کار خدا سیخا نا اسلام دے ملوی حق پرس نیری گی ولی خافون لهم تلائم چی دا خبر پہر چا پسی شوی دی پیغمبران تی ندی بچ شوی او سوک چه حق تلاس واچی و صحیح مانا که فقد استمسک بالعروت الوسقا نو دا بار پس خامخا خبری کی او ترغی پوری بکی چه نپوئی گیا جزان اچه پویشی بیا وزان پوری خان دی چه دامنگا سکول گور کار خواسل داو اجر او سواب خوب دیسر ملاوی دو چه عمل پس سنت تری خشوئے امونگا لگیا یو پر اسمونو رواجونو او مڑی کلی ترسو چی خواه رای دا غزایوا دا دین دے دا بیا بیا زکوایو چی رسم و رواج توبہ دا نزی کنا دیر پا گرانا بچا تلوڑ شی شرک بلری شی دشمنے بلری شی ظلمنا خو رسم و رواج نلری کی زکا چدا ته زړه پور رسېدل لري کنه خو الله په خپل قدرت سره په ان فن کې لري کول شي دا الله نه سوال کوم چې په خپل فضل او رحم سره موږ دا معاشره پاک کړو واخر دعوانا. Thank you.